أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسان دقي استيال كسو دوادة برنامج كديرة جمعها او تضبات كي هذا هانو كلاتك دقي ستان ورباهين تإسلامي قاهي الفرقان تضبات كان برنامج كديرة جمعها وحقو كساب سيهاي حالك قوبل كشبه الله هوسه يا عمر يدي نفور نموه اي مالينتي اربع دقايت كدعضي مقالة مركو اي شبه الله هوسه تاسو لقود لي عبد الله احمد علي وافو قدوميه مقالة مركو اي دورة فدرالك amdiida si ay guud ahaan dhulka igtay xaruntii maamulka degmada Marko ee Shabeelaha Hoose muddo barnaamijku socdo waxaan naga qayb gali doona oo marti ku ah diirada ugaas Ibrahim Maxamed Nuur gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeelaha Hoose injineer Hussein Awgab oo kamid ah waxa garadka Marko iyo nabadoon Cilmi Hussein oo ah oday dhaqan waxna ka yaqaan arimaha militaryga horeyna kaga mid ahaa ciidankii dawladda siyaad bare aniga ayaa barnaamijka soo duway oo idinla socodsiinaya wa mar kale iyo diirada jimcaha malakum talbasun hullatal baysin malakum talbasun hullatal baysin zamjiri aruyu waxa ka waxaan idin leenahay mar kale dhageystayaal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijka diirada ayaan gudagali doona maalintii arbacada ahayd todobaad kan hawlgalka dhacay magaalada Marko Shabeelaha Hoose waxaa lagu dilay gudoomiyihii magaalada Marko Cabdullaahi Axmed Cali Waafo ruux nafti hore ah oo ka tirsan xarakada Shabaab Mujahideen ayay u suurta gashay in xarunta degmada Marko uu ku laayo Waafo iyo 12 ruux oo ka tirsan ilaaladiisa gaarka mas'uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegtay xarakada Shabaab Mujahideen afayeenka ciidamada Sheikh Cabdi Aziz oo Mus'ab oo warbaahinta shir jiraad u qabtay ayaa ka hadlay sababta u beegsadeen gudoomiyihii magaalada Marko Alxamdulillaah الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحان كور بحنين عامريات بركيسا وإلهي سبحانه وتعالى وكو أصيب عدو إلى الربي وما أنت كان عضي دقمد مركو يقول هذا شاب الله دهوسي عامريات ده وحال الله يكتي هدف نووها يلبيك سنهايي ننكمي ده عدو والي ولغو مقعابو عبد الله علي وافو ننكاس وغو مقعونا مرتدين ته gudoomiyaha degmada Marka ninkaas oo ahaa nin inta badan noloshiisi ku qaatay inuu muslimiinta la dagaalamo mar uu watay maleeshiyaad asaga daacad u ah oo dadka muslimiinta ku dhibaateeyo iyo mar uu la socday ciidamada kufaarta afrikaanta loo yaqaan AMISOM guud ahaan wuxuu ahaa nin shaqo ka dhigtay inuu la dagaalamo diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maanta hawlgalkaas ka dhacay degmada Marka ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo afjiray noloshiisa khabiirka ah ee Xumeyd asaga waxaa la dhintay 10 ilaaladiisa ah iyo 2 xoghayn dhimashadoodu marka waxay isku noqonaysaa 13 asaga marka lagu daro waa 10 ilaala iyo 2 xoghayn ayaa asaga waa 13 dhaawaca waxaa kaloo meesha ku dhaawacmay 8 kale oo ciidankiisa kamid ah isku geyn marka dhimashada iyo dhaawacoodu wuxuu isku noqday 21 waafo wuxuu ahaa mid kamida ragga murtidiinta ah oo kaalimaha hore uga jira la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaa kale oo dheeraa inuu waday oo degmada Marko ka waday fasaad aad u ballaaran oo umada muslimiinta lagu dhaqan rogaayo ilaahay baa ku mahadsan halka ku soo afjaray noloshiisii kufriga iyo gaalnimada iyo fasaadka ku dhismay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa bacdallaahi subxaana wa tacaala raggi mujaahidiinta ah oo qorsheeyay amaliyadaas maanta halka ka dhacday gaar ahaan cidii fulisay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay shahaadada ka aqbalo waxaan kale oo u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay amaliyadaas inay fusho bacda Allah ayadana waa umahadcelinayna. Kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdulcasiis oo Muscab afayeenka ciidamada xarakada Shababul Mujahideen. Waxaan naga wargelin ah muddada barnaamijka u socday inaan soo gudbin doono aaraahda qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan, balse markan martida ayaan soo dhaweynayaa. Ugu horeen dhammaantiinaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin. Waxaan ku hormariyaa injineer Xuseen Awgaab oo ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. Injineer, marka hore sidee buu kuu soo gaaray dilka Waafow gobolka, gaar ahaan markana sidee baa looga arkay oo looga dareemay geerida Waafow? Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu cala nabiyina Maxamed cala alihi wasaxbihi wasalam. Alxamdulilah, wuxuu shaqaaku ii soo gaaray dhibaan saaxiib dhamaha marka iga soo wacay ninkii oo qarqaad macna ushoogeysana soo wacay. Wuxuu yidhi maanta waxbaa dhacay, waxbaa dhacay, waxbaa dhacay, Waafow waa lagu jihaad, Waafow waa lagu jihaad, Waafow waa lagu jihaad, marka waa saxdu waay qadkan waa iga baxay. Mar labaadan ku noqday oo ninkii wali sidii ushoogsan wuxuu yidhi Waafow waa baxay iyo raq badan, aniga meel kordheeraa jooga, xaadiyaana jooga. Shooga marka waa wax ka yimid farxadda, qarxad qaraxa meesha ka dhacay baa wuxuu ahaa waxa kisaabiga alaabta uu meesha maanta uu ninkan oo la aaday alaab aad u barakaysaneed ma garata. Sidaas darteed magaaladaasi markana weligeed istihaadi kama dhaceen. Qaraxyo waa ka dhaceen ama miinooyin gacan ama qaraxyo kale waa ka dhaceen, laakiin istihaad weli kama dhaceen maalintaasi kuweydaan barko sidood guud ahaan. Marka alxamdulilah, allah umahadna subxaana watacaala ninka maanta bartilmaameedka ahaa oo cabdullaahi Waafow waxa waaye wuxuu ahaa ummaddii way taqaanaa, horeyn waa u sheekh madara ku soo celinayaa. Ninkaas wuxuu ahaa nin oo maanta ummaddii uu ka dhashay oo hadduu ilaahay ku roon yahay oo asaga u atirsanayay oo haadaan ku shukriday, haadaan ama bohol maharad ku riday qabaalida soomaalida isku horkeena isku diray. Ugu dambeen hoolihiisi meesha markay mareen dabax dhigtay inuu maanta ilaahay subxaana watacaala mujaahidiintii albartiisu dagaalamaya inuu ka hor keeno, markaasay noqotay toosuxubada ugu dambeysay. Waa hagaag. Injineer Awgaab, Shabeellaha Hoose waad ku nooshahay wax badanna waad ku nooleed, markana waad iga taqaanaa. Ka waran Waafow sidee buu ku yimid gobolka? Waxaan ognahay inuu yahay nin siyaasi ahaa oo aad iyo aad weliba in cilaaqaadka uu la leeyahay xabashida iyo Ugandeeska iyo dhammaan basheyaa dalku soo duulay mid aad u adag buu ahaa. Ka waran sidee buu gobolka ku yimid, hanaankeena lagu aaminay? Intaas haddaan wax yar unka akriyo, Waafow horta dhalashadiisa reer Shabeellaha ma ahan asalkiisa, dhalashadiisa waxaa reer Jamaamo ah. Magacaas qabiil baa geeyey meesha maahee, ninkaa Jamaamo ku dhashay, xiluu xirsigooyu ahaa oo Jamaamo joogu. Markaasa hadda wuxuu kusoo biiray qoladan ridada oo maanta joogtay gobolka Shabeellaha Hoose, asoo ma aqbiil ku yimid Itoobiya loo qaaday lagu soo tababaray. Dadka degan beesha uu ka dhashay oo degan gobolka Shabeellaha Hoose waxay ahayd beel ahludiin ah oo masaakiin ilaahay ah oo maanta oo maamin masjid inay kitaab u akhriyaan ama suuc ay ugu jiraan bay ahaayeen. Siyaasadda Soomaali waxay dhahay biyo fadhiyo biyo socdaa kacsha. Waxaa dhibkoo u keenay beesha nin la yiraa Cabdiwarsame Isaaq oo dowladdiisa mararka tirsanaa oo jeneraal ahaa oo ciidamo ka keensaday Itoobiya ka keensaday oo kula shirkiyo adid degladi jiray. Marka waa xiliyada uu ninkan uu shidada umadaan masaakiinta ahayd oo la kicin doono waay ummadaan dagaal baa la gelin masaakiino beerahooda qabada xoolahooda daasanaya kitaabada looga hormarin ahayeen. Waxaa marka hadda taas markay kakaraysteen oo ninkaas ilaahay ka qaadayna, ninkaan baa kusoo baxay, ninkaan baa ummaddii isku qasay maanta u bambaxuu gaaray in camalkan kheyriga socdaan ka hor imaado. Fasahaad iyo fisqi waxyaalaha uu ku hayay gobolka khaas ah degmada marka akhlaa waa diidaa. Waagaag, fisqi waa usoo laaban doonaa, waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cilmi Xuseen. Cilmi, ninkan gudoomiye magaalo buu ahaa, waxaana runtii uu ku tiirsanaa shisheeyaha. Ka waran maxay muujinaysaa oo ay ka dhigan tahay in xaruntii loogu galo oo lagu dhex dilo isaga iyo ilaaladiisa amni ahaan? Alxamdulilah, ilaahay baa ku mahadsan waxa dhacay iyo wax dhici doona iyo wixii horey u dhacay. Kadib waxa waaye ninkaas arrimihiisa horta alxamdulilah ilaahay baan mahad u celinaynaa. Duma walaalihii ma taqaanaa qorsheeyey ee dejiyey maamka ninkaas lagu dilay lahaa ma taqaanaa fikraddaas ilaahay ka abaalmariyo kuwa noolay kuwa siirayba kuwa siirayna firdowsa allah siiyo kuwa noolna ilaahay mataqaanaa miisaankooda xasanaadka u saaro ima markaan siiriyo ninkaas ninkaas horta wuxuu ahaa waxaa la dhihi karaa faraacinta mataqaanaa waqtiga nool ayuu ka mid ahaa fircoon buu ahay ninkaasi qoon badanoo mufududaystay oo mataqaanaa ka fududeeyey diintay ku jireen iyo mataqaanaa muslimiinta ay la jireen iyo ku jireen waxaan xusuustaa aniga macnihii taarikhda dheer walaalkay soo qaabtay olgaab ninkaas kama haya aniga laakiin xasbi intii gobolka aan ku sugnayn waxaan xusuustaa walaalo badan oo ama mataqaanaa mujaahidiin lahaa ama reer baadiye lahaa ama mataqaanaa ilaa ama ganacsato lahaa oo si aan caadi ahayn mataqaanaa diinta islaamka u taageersanaa oo mataqaanaa na walaasi jirin maran meelahaas aan joognay marka agaarkeeda aad bay mataqaanayaan ugu bogi jireen macnaha rag iyo dumarba si diintu jecel yihiin oo xoolahooda ugu dhaqan jireen mataqaanaa mujaahidiinta dhexdooda kabacdi ninkaasi markuu yimid dadkii muslimiinta caynkaas ahay kas buu dhex geliyey isla markiiba dhalinyaradii qaar kamidu la go-ay oo baadiyaha joogta xoolaha dhaqanay oo beeraha mataqaanaa tacbanayay wuxuu bilaabay inuu mataqaanaa bool oofteeyo oo wadooyinka mataqaanaa islaamka uu mataqaanaa cadowga kula dagaalamayay uu dego oo mataqaanaa hadba ciidamo dhigo oo balaayo dhigo ninkii calaa kulli xaal min zamaan haddii la joogay xataa iska dhaafay masaakiintii uu fududaystay oo aamintay in mataqaanaa meesha mujaahidiinta looga adkaaday laga saarayo mataqaanaa ninkaan uu nin cajiib oo dagaalamayo oo balaayo dhigayo oo mataqaanaa mustaqbalna uu yahay bay dadkii masaakiinta ha aamineen markaasay raaceen badankood fasiqafaqoomuufaa daacuun wuu fududaystay wayna adeeceen ninkaas marka qadarullahi maashaa muddo badan ayuu mataqaanaa wax dhibaataa ka geystay gobolka muddo badan ayuu wadooyin badan oo mataqaanaa islaamku gaalada u mari jiray uu mataqaanaa islaamka jigooyo ugu dhigtay muddo badan ayuu mataqaanaa ka hortaagnaa islaamka gaal loo geli lahaa oo mataqaanaa ku kalifay dad muslimiin uu soo qasbaalay uu soo qasbo diinta ka saaray qaarkood in mataqaanaa ay ku mashquulaan mujaahidiintii gaalada dili lahaa ku mashquuliyey ninkaas runtii waxaan dhihi karaa famaa bakan caleyh min samaa walard maakaan mundariin samadii arada looga mogoyay ninkaas iyo kuwii agtaagnaaba mataqaanaa kadib markii shahaadada heshay maxay ka dhigan tahay marka camiliyada dhacday waxay ka dhigan tahay camiliyada dhacday igama duuna insha allahu tacaala maanta horta ilaahay ninkuu dilayaahay waa ku dhimanayaa god hadduu galo walow kutii buruji mushayadda meel kastay galaan waa ku dhimanaya wuxuu ilaahay dilayaahay laakiin waxay iga dhigan tahay maanta magaalada marko in xortaa igama doona aniga sababtoo ah ninkii caqabada ahaa ee mataqaanaa ummadda qaraarka dhedhensiyey wax maanta dhedhensiyey oo kala shiki geliyey muslimiin badan mataqaanaa oo mujaahidiin ahay muslimiin badan oo duurkooda ka xamaalanaysa kala shiki geliyey ilaahay maanta hadduu ka siibay meeshaas aniga waxay igalamid tahay magaalada marko iyo hareeraheeda ama gobolka badankiisba inuu maanta xor ka noqon doono insha allahu tacaala murtadiin xaggeeda gaaladan kaleeta yuhanneska wuu iska tegi doona insha allah taala hadday waayaan dabaqoodii mataqaanaa horgala oo fainuust u daara oo toos ka hor qaada hadday waayaan way iska tegi doonaan insha allahu taala maxaa sidaa u leedahay bal faahfaahi waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu ahaa nin mataqaanaa gaalada mar alla markay inay guuraan meel ka baxaan doonaba inta u taga yidhaahda war saan aan yeelayaa mana imaan karaan yugandeeska tusaale ahaan meesha la yidhaahdo buula mareer gaalada yugandeeska dadka ku celinayo soomaalida oo murtadiinta ah ninka ugu horreeya u ahay saan anigu ka warqabo meeshaan la yidhaahdo marigubay oo ay ka baxeen muddo badan uu ku celinayo oo lahaa war haddaa ka tagtaan meesha mataqaanaa nankaa kasaa cidlaynaysaan nin dhiirigeliyaa oo gaalada dhiirigeliya u ahay ninkaas oo aad iyo aad iyo aad mataqaanaa gaalnimada aad u taageera sidaas awgeed hadduu meesha ka baxo ilaahay idinkiis gaaladu caawaba dabayl baa maraysa dhinacii uu ka jiray dabayl baa ka maraysa caawaba ilahay baan ku mahadinayna allah u ziyaadiyo aad baa umahadsan tahay waa kugu soo laabanayaa ugaas ibraahim ayaan siinayaa gudoomiyaha gobolka shabeella hoose dhanka dhaqanka odayaasha ugaas ibraahim maxamed nuur soo dhawow ka waran dhibaatada ay ku nool yihiin dadka shisheeyaha la shaqeeya bismillah alxamdulillah uma salaatu wasalaam calaa rasuulillah sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam idaacadda warbaahinta alfurqaan awal waa idin salaamaynaa salaam مدعو بإصحاب بضانا إسلام وسلامه كنت أكدب حقيق دي فرحب بان المول معي مانتي لأن عدو وكربحا ومانتي نهيستاء ومن النديب حيث عدو سبيبي هو بل كسو الدولي بين كسو الدولي إيوه عدو مرتدين هو هذا قاطع هو بل يدين يدطون ونحين وأيقون أي أرتوريه حقيقة مركي مركي عنك الله نمرك أن قبل الله سيدي المرتدين تا أما سيدي الله سيدي حقيقة دي ويكوار حيان أيو قدو دي إخلقك سهرية قبلك لغن هرية لغن الدبين دون ويكوار حيان لأن إلهي القرآن كفكولة هي شرقولك إيو دقرت إيو مكرقة إيو بقت إيقالة فسوه شبه وهكوين مدى أن إلهي وين نواحك أو كل إلهامي مجاهدين تحايا لي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مارك أن وحو البدى من دارئ الديار قريان توضع كوين وكيهم بضن أو كناس أصل حسن أي أفر إماني لما كان مارك هو أن من عوانا وآن قران دان توضي ودان تأين بلشدو دي إيسك إلاوي آخر وغانا كتاقي أدينا أنس إلاسي مروحان أولا يهي waxa loo fardhiyay wax yar oo ma aragtaa in nool iyo diin loo fardhiyay markaas waxay moodayaan saabda ay nool iyo gaar ee la joogaan faangiga xirxiyaan in wax taaba karay wax la xalli karayna lahayn nishaan oo hadda ugu dambeeyay dilkiisi xaqiiq ah baan u farxanay waxaan u farxanay waa leeb ku taagna dad muslimiina gaar ahaan beesh uu ka dhashay leeb uu qaba laana nin ay la fagaan karin haddana ku dhaxnool buu ahaa markuu hoggaamiyay kooxda kaliya ku soo haray ayuu ahaa hoggaamiyay kooxdaasi oo murtadka ah waxa ilaahay door biday in maanta gacanta jabiin uu ku baxo mahama uu in badan ku dadaalay in gobolkan jabiin laga saaro oo gaalo u soo kaashay oo murti u soo kaashay oo qabiil u soo kaashay waxa uu soo kaashay oo meel u galay haddana la baqan gooyay sidii ku asaga ka horay loo baqan gooyay marka maanta waxa mahad ilaahay iyo sharaf iyo raareen noo ah dibaatadii gobolka shabeelada hoose margii uu ku ahayd ee wadadii ku xiraysay banaadir iyo shabeelle in maanta ilaahay weyna waasta uu daaha ka qaaday in mujaahid oo nafti hore ah oo ilaahay doortay oo maanta ay ku saaray dika asaga ilaahay weyna allah barakeeyo aakhirada jannatul firdaws ilaa allah siiyo ehelkii uu ka tageen kuwa een barwaaqay oo reer ku noolada allah ka dhigo dadka mujaahidiinta oo asaga een ehelkiisa ahaan gadaashiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul oo guush soo hooyay ka weyn inuu ilaahay uu siiyo ilaahay waan ugu baryaynaa duruufta ku nool yihiin marka dhibaatada haysata iyo duruufta ku nool duruufta ay ku nool yihiin waxa weeye duruuf la sheegi kara maahan ama la tilmaami kara maahan baraa wadaana ugu dhow nimanka jooga ee murtadiinta ah oo ah nimanka degmooyinka iyo gobollada u jooga radida habeenkii guryahooda ma seexdaan ama meel taangi jira hadii la ogolaba ay gelayaan ama meel uu mataale ay gelayaan kuwa marka waa ka darayeen kuwa qoryooli waa ka darayeen kuwa buul waa ka darayeen kuwa afgooy waa ka darayeen dhammaan xal hataa ee joogo malahan magaalooyinka oo dhammaan waxaa la yaabaa inay muqdisho ay joogaan oo in dhahaan waxaan nahay meesha maamulkana ay yidhaahdaan oo ay joogi waayaan magaalada hal qof oo ka mid ah ayaa wuxuu damay in isoo banaan bixiyo banaanka qoryooli mid qoryooli haysabuna ahaa markii oo soo baxay banaanka uu yimid waa tii laga horyimid meesha lagu dilay waa meesha ku baktiyeen markay dib dambe wixii ay ahaayeen ba waxaa la sheegaa inay xamar wada galeen gudoomiyahan ahay gudoomiyihii baraawaan ahay gudoomiyihii qoryooli ahay gudoomiyihii hebel ahay unbay dhihi jireen ninkasta wuxuu ku noolaa muqdisho oo gaaraash ku soo dhii wixii loo diidana meelo aan la garanayn oo ku dhuumanaya ay ku jireen marka waa nimen argagax iyo rucbi iyo cabsi ku nool oo aanba dalkoodii iyo dadkooda dad la nool aynan ahayn ayay noqdeen markidaa darteed cabsidoodii lama soo koobi karo dandaroodii lama soo koobi karo hadday boqteena waa ay dhintay oo hataa damiir ma lahan hadday dhintaana waa ay dhintay hadday nool yihiin oo waa ay beeraha loo dirsado oo markuu soo laabsan asoo xaraasan soo galo habeenkii dhahan baa dishay maalintiina orod baa dilay nimanka ayaga ah waayna ku fekeri laayihiin xageed u baastaa hal mar isna ayna weydiin oo ma ayaan dhihin islaamka hadda u tagtaan saanba ka badbaadaysaan inay isdhahan taa keliya oo awoodi waayeen waxaasna waxaa ku riday wadnihii oo kala go-ay aqliyo doorsoomay iyo de tabartii oo yaraatay ayaana keenaysa in maskaxda shaqeyn weyso marka sida ayaa ku kalaystay in ayuu ay door bidaan inay iska baxtiyaan habeenka sana la baxtiyo. Waa maxsan tahay aan ku laabto in injineer Xuseen Awgaab injineer in magaalada Marko mar waxaa jirtay shisheeyaha aysan agta dhaqaaji jirin oo qaraxyada iyo weerarada joogto ay ku ahaayeen oo magaalada ay kala xirneed oo waxa ka socday wax runtii in dhibaato iyo cabsi badan ku abuurtay shisheeyaha iyo jiriyaashooda ay ahaayeen. Ninkaan dhaqdhaqaaqu ayuu magaalada ka waday sidaan ogahay in heesaha iyo fisniga iyo fasahaadka ayaa xilligiisii markii guddoomiyaha marka laga dhigay aad u batay. Ka waran isbeddelka magaalada uu ku sameeyey waaqiciga magaalada ka jira isaga ka hor. Wallaahi xasuus oo xasuus weyn aad xasuusisay Maxamed Daayirow. Horta alxamdulilah maalintii ay mujaahidiinta magaalada marka galayeen iyo maalintay kasoo baxayeen labay kala ahayd. Maalintii ay mujaahid galayeen dadka reer Barko shucuubtoodii kala duwan waxay ahayd eber dasaarta dhinaca diinta ka ahaa. Alxamdulilah maalintii laga soo baxay dadka san baa lagu soo tegay Marko. Waxaa dhacday gaaladii oo Burundi kusoo hormaray meeshii joogtay inay isku dhaqaaqi waayaan. Jaala joog oo booyadan biyo qaad oo marka geeskeeda kala geel yiraahdo inuu bistoola soo qaad madax iska jabiya ay gaartay bashimu meesha ku dilo. Markay soo galaan magaalada waakna qarax waa yaalaa bul booyad baa kacday qaab baa kacay taag baa kacay magaalada gaalada waad nuxsan waayeen. Dadkii shacabkii rag iyo dumar caruur iyo waayeel dhammaan dhagaxa la tuurayo. Gaalada markay soo galaan magaalada ventr kusoo galaan xayawaankii dameerihii iyo arbeedkii wixii joogay waxay ordayaan bani aadan oo kale waa ka carar jireen. Dadkii waaye dhagaxa la qaadi waa dhagaxyadi waa la tuureen jirin. Dadku wax dhimanaay wax dhaawacay lama siirin jirin waxaa la tirin gaal in la dagaalamo. Booskoodii ku noqon jirin kii ceeljaal ku noqon jiray kii abasiyo kusoo abasiyo ku noqon jiray gaalada. Cadaabkooda waxaa lagu calaamisaa caadi ahayn. Waxaa dhacday marka mar oo gaalada sidaan oo kale lagu galay magaceedii celwareegow aageed ayaa lagu galay rag mujaahidiin baa jilbaha u duntay si fiican ugu soo garacay wax badanna kasoo laayay inay soo lugeen bacaad kor kasoo degteen xaafadaha Jujuuma xaafada kore kasoo bilaabeen dash dadkii waxay isay u dilayeen waxay kusoo hoobteen xaafada Ruusiyo nin oo macalin iiday la yiraahdo macalin iiday oo gacan la ah oo kawaali ahaa oo wiilkiisa aroosa saaxibkiisa todoba dhima meesha ku dileen todoba dhima xafladii dhaceysay daqaalkeedi waxa isku bedeshay oo heelba isku bedeshay. Marka gaaladii saas markay samaysay magaaladii oo bada kacay haddana oo tii waxay dhigi jiri kara laba jibaar la dhigay magaaladii. Ugu dambeen waxa waaye markii ninkaal oo la keenayna degmada uu loosoo magacaawayna xaaladoodu waa ujeeddaa ummaddii waxay gaareen dadkii shalay oo wax doos dagaalada gali jiray oo babooyka tuur jiray oo shacabki iyo mujaahid dhex joogay inay ka wada cararaan magaalada Entafiyow. Entafiyow weedow iyo xamar ay mujaahidi soo aadeen Entafiyow inta kale marku hartayna aktarkooda waxay noqdeen niman jaajuus ah wax sheegsheegaya oo maanta oo mujaahidiinta oo mujaahid ahayn hadda waxa leeyahay ninkan waa mujaahid ninkan waa shabaab ninkan waa sida heerkaasay gaaren dadkii fasahaadka waa aragteen inuu wuxuu nakaray inuu ka batbatay inuu telefishinada soo dhigay maqasheen telefishinu soo duubay asagoo naaga iyo ku dhex jira oo xeebaha la heesaysaayo la boodboodaayo gabdhiyo heesaayo yaa oo dhar aan lasocdo qaabdaan ay jirto oo badda xeebta habeennimo laga soo duubay shaqadka lasoo dhigo telefishinu lasoo dhigay. Marka ninkan fasahaadkiisa heerkaasuu gaaray iyo wax ka badan. Marka ninkan cadaawadu islaamku u hayay cadaawad yar ma ahayn. Nin buuxo oo dhamaystiran buu ahaa oo loogu talagalay ummadda la fasahaadiyo oo la fasahaadi eber laga dhigo maadaama beesha uu ka dhashay ay ahayd beel ahludiin ah beel oo maanta taariikh weyn kule gobolka shabeelada hoose soo jihaaday oo la yaqaano macruuf ah beelaha soomaaliya degan gobolka shabeelada beesha uu magac dheer dhinaca jihaad markii liraado. Marka ujeedka ay gaalada usoo direen waxay ahayd ayagoo og barnaamijkaas og ayaa waxay ninkan usoo direen inay beesha ka bilaabo fasahaadka. Marka ninkan waxyaalaha uu sameeyey wax maad oo kow ilaba soo koobi karmaha. Marka alxamdulillah alle subxaana wa tacaala may qabtaa ugu mahadnayna waa hagaag oo gaab in waafow camaliyada uu ku dhintay in shisheeyuhu runtii walaac bay ka muujiyeen iyo jiriyaashooda xasan sheekh madaxweynaha dowladda waa uu ka tacsiyey madaxweynaha maamul koonfur galbeed waa uu ka tacsiyeyey taliska amisom waxay u direen diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo marka tagtay oo halka dhaawacyadii midad ka soo qaaday ka wara in sidaasi looga walwalo maxay kuugu muuqataa mana la oran karaa in waxa uu ahaa ramsi ama cunsur muhiim u ahaa shisheeyaha oo maanta ka baxay oo ay adag tahay isagoo kale inay helaan waa sida hadda xanooga u dhigaya waaye ninkan waa buuxiyey waa la soo cabsiyey inuu ummaddan fasahaadiyo nin u buuxo oo kasoo shaqeeyen wax badan oo handi badan kharash badan ugu baxay waaye marka ninkii aad kusoo tacabaasheen oo kharash badan ka baxay inuu sidaad aad ku waysaan wax weynay la tahay gaalada xaggooda aad bay walweleen gaalo gaal xal oo kale khamr cabow iyo khasiir cunow iyo siyaar cabow waa ka dhaqmaaday sababtoa waxa waaye ninkay ku xisaabtamayeen oo waa idinka xigaa marka meel idinka saaray ay dhahayeen waaye gaalo waxay gaartay inay imaadaan marka ay ku laafiyoodaan ay ku laafiyoodaan hadda al-aan markuu wasal joogo inay ku laafiyoodaan heerkaasay gaareen ma gaar jir waa waxaan ka sheekeenaa waa oo taangi ayaa la dhagaxeen taangi dhagax loolada luudaaladeeda waxaad xasuusanaysa waxyaala ka dhacay markaad aragto falastiin wax ka dhacay oo ka taxsuusanaysaa marka taasna waxay ku gaartay dadaalkii juhdiga mujaahidiin geliy dacwadii dadka gashay dadka dacwada gashay iyo amniga iyo kala dambeyntii iyo diinkii ay arkeen darteed dadkii ay hooshaas u qabteen waamaadsan tahay aan siiyo markaan aan siiyo in gudoomiyaha shabeella hoose odayaasha dhaqanka waas ibraahim ugaas in ka waran gobolka shisheeyuhu maxay dhibaato ah ay dadku u geysteen hadday tahay beerahoodii iyo dhibaatada si guud ay gobolka ugu hayaan maxaa nooga sheegi kartaa afay kulley ilaahay baa mahadsan oo ina fahamsiiyey adu weyni nimankakan gaalada ah ee afrikaanka ah ee kusoo duulay dalkan soomaaliya oo muslimiinta ah xaqiiqdii waxyaabaha ay geysteen lama tirikoodi karo oo waxay geysteen ayuu macsiyo meelna ka timaado ayay geysteen waxay dulaan kusoo qaadeen jiritaanka islaamka barashada diinta salaynta culammada iyo burburinta dugsiyada masaajidada fasaxa lagu dhigo sida banaadir oo muqdisho ka dhacay oo waxaa ka dhacay beerihii in dadkii laga xoogo oo laga dego in geedihii dhirta ahaa ee simaarta ahaa ee lagu noolaan lahaa ay jiraan ayagoo ay beerihii ay ka dhigtaan meelo la fariisto oo la digo oo caxri laga sameysto lagu gabado oo wixii kalena ay xaaqaan oo iska dheereeyaan oo nin beertiisi maanta fasal ugu bixi jiray oo gilay ugu bixi sasan iyo digir iyo liin iyo moos ugu yaalay in intay xaaqaan oo ay baldos u qaataan iska xaaqaan ayagoo baqaya kadibna ay meesha dadka qotaan ay kagalaan marka fasaaska ay ka geysteen macnaha wax hadda kow iyo laba lasoo dhihi kara maahan waxaa u dhammaaday dad badan ayaa dhibaato weyn ay ugu habsatay markii beerahooda la qabsaday markii guryahooda la dudubay markii wax walba laajli maslaxadoodii keliya ayagoo gelinaya ee maadaama ay yihiin gudoomiyaasha qaranka islaamka ay yihiin waxaay door iyo sacab ka dhigteen in bulshada muslimka ah wax walba oo dhibay ay diyaariyaan ayn usoo diyaariyaan nin waxaas jecel inay soo diyaariyaan marka waxa lasoo koobi kara maahan beerihii bay didimiyeen guryihii bay didimiyeen dadkii bay laayeen masaakiinay beeraha ku wada laayeen masaakiinay beertooda xaaqeen oo fasal ku yaallo dad masaakiina geedihiisii maarta ambihii u baxay ka jareen gurihii bay gubeen dadkii bay xasuuqeen waxa ay waaba yeelayn aan lahayn oo waxa yar hataa dhaqana aan lahayn waxaa igu yaabada marka kan gaalka sabiibiga kusoo duulay bulshada muslimka waxaa iga sii daran kan oo jirkeena leh oo murtidka oo ogolaaday in walaalkiisa oynayo fiirsanayo beerta laga dhacaayo gabadha laga qubsanayo maalka laga aruursanayo wixi dhan laga baabeenayo wuxuuna kuay soomaali baanay aniguna soomaali baana kutiisaagiye marka in oo gaaladan wax la koobi kara ma ahan gobolkan saaway dad marsiyeen beer biseelaysay ay baldoos ku haaqeen beer oo ambaheedii uheeda ku yaalla ayay jiireen oo baabi'iyeen nimankaas niman alxamdaran maay ugu dambaysay caalamka haddii lagu dhaqmi lahaa ay la yimaadeen weeye waa dad islaamka inay burburiyaan diintooday burburiyaan loo soo diray laakiin ilaahay baa diiday subxaanahu watacaala rag baa diiday oo ilaahay doortay marka waa midda maanta ay ku gabanayaan mar laa hadda ninkan waafo ay leeyihiin intuuna baktin ka hor markii hadda ay gaaladu ay inay ka baxdo ay rabtay gobolka shabeelle hoose reeb ka mid a muulo waa warar ahaan isoo gaaray in uu yidhi haddaad naga tagtaan dal ma jiro dadna ma jiro annaga waa baaba'aynaa inay suga oga hoyan inay dhaheen intay waqtiga laa gaaraya na laga tegin marka waa nimin oo dadkii soo dirsadeena fisqi usoo dhiibtay ayagana ugu ku caawiyey wax alla wixii kuwaa soo hor yimaado inta karaan ku inay kula dagaalaan laakiin ilaahay baa gud ku xareeyay mujahidiin baa gud ku xareeyay ilaahay baa laayay mujahidiin baa laayay marka alxamdulillaah suma alxamdulillaah ilaahay mahadsan iska leh gaalo wax abaala nooga maqna inagoo inaga sugin mays ma naga sugeysa wax abaala naga sugin mays diin baan ku kala tagnay dadnimaan ku kala tagnay ku kala tagnay wax walbo ilaahay xarimay qaateen annaguna wax walbo ilaahay xalilaan qaadanay isu imaamayna de ilaa iyo saacadda qiyaama ee ka dhacdo ama ay dalka ay ka tagaan oo dalal kale islaam kale ay ka tagaan lagu horeeyo sida ilaahay ku yiri waqaatiluum hataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kullu lilaahi inta ilaahay uu ku yiraahdo xukunkaas ilaahay uu ka dhaco annagana ka jeejinmayna iyana waxa waaye dhibkaas oo wadayaan bal ilaahay baa insha allahu tacaala naga qaadaayo oo naga qaadaya jidin ahlkariim waad mahadsan tahay ugaas ibraahim gabagabada diiradda jimcaha ayaan ku sii siqaynaa oo toddobaadkan ku saabsan dilkii magaalada marka loogu geystay guddoomihii magaaladaasi iyo haadadka ka dhalanaya weerarkaasi oo ay geysatay xarakatu shabaab almujaahidiin waan ku soo laaban doonaa martida markaan waxaan jaleeci doonaa qaar ka mid a dhegeystayaasha oo aragti ka dhiibtay howlgalkii ka dhacay magaalada marko ee uu ku baxay waafow bismillahi alxamdu lilahi allahuma wafiqna lima tuxibu watarda qawlan waficlan cabdillahi ansaari magacayga aragtidayda waa fadlillaahi wa karamihi wa cadamihi allah subxaanahu watacaala baan u mahad celinaynaa ujeedada ay hawshaan u dhacdayna waa midda ay mujaahidiintu waayah gabal u taagan yihiin xadowga ilaahayna ku naafaynayaan ogana hor leexinayaan diinta islaamka cid kasta oo isku taagto ama isku dayda inay nuurka alla dumiso ama damiso ba horay loo qaaday oo jihaadka socdo oo cadowga ilaahayna lagu naafaynaya muslimiintana loogu nusraynayo tilaabooyinka socda oo maalin walbana furiixda oo dhacahayo tilaabo kamida weeye waana mid a maaragtay dadka muslimiinta qulubtoodana ay shaafinayso cadowgana care iyo naxdin iyo cargagax gelinayso maaragtay horumarna ah runtii oo tilaabooyinka la qaadahayo oo lagu beegsanaya cadowga ilaahay maaragta kamid ah dhiirina gelinayso dadka muslimiinta ah waxaana leenahay qolyaha fuliyey oo af iyo adin iyo anfac iyo caqliga ku fuliyey iyo inta dhiigooda iyo naftooda ku bixisayba ilaahay subxaana wa tacaala siday nooga farxiyeen jannatu firdows ooga farxiyo miisaankoodana ha ugu buuxiyaanu leenahay waa arrintaas waxaan leenahay maaragtaye allahuma zid lanaa amsaarahum kuwaan oo kale ilaahu noo badi baan leenahay waana ku faraxsanahay adar waana soo dhaweynayna muslimiintuna aada bay runtii ugu farxeen arrintaas mawduuca maanta lagaga hadlayo diiradda jimcaha waxa weeye howlgalkii ka dhacay magaalada marka ee uu ku baxay ninkii guddoomiyaha magaalada u ahaa ee waafow la odhan jiray ugu horeyn waxaan leeyahay anagu waanu soo dhaweynaynaa howlgalkaas ninkaas iyo intii la shaqaynaysa ay ku baxeen waa soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo ku howlan la dagaalanka diinta dibandaabiyeynta dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo dalka soomaaliyeed ciddii usoo jiidaysa ama kusoo hogaaminaysa cadow ciddii wax ka qabata dhib u geysata ama magaranaysa howlgalka noocan oo kale ah aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waxaana xaqiiqa qof kasta oo arrimaha ku howlan gooray ahaataba caajilan aw aajilan in ilaahay uu soo qabanayo subxaanahu watacaala imaa adduunyada inta ay joogaan inay magaranaysaa gacanta magaranaysaa mujaahidiinta lagaga shaqeeyo oo ilaahay uu subxaanahu watacaala sidaa uu makrigoodii sidaa kusoo dhameeyo aakhirana ay ilaahay subxaanahu watacaala uu la xisaabtamayo ama adduunyada haddii ay baxsadaana inay aakhira ilaahay subxaanahu watacaala maxkamadii ilaahay ay ka dambayso waxa weeye daalin marnaba ma baxsanayo qofka daalimka ah ma baxsan doono ilaahay baa subxaanahu watacaala la xisaabtamaya adduunyadana dagaal baa lagula jiraa cid kasta oo howlahaas ku howlan waxaa la gudboon intay goorigoortahay inay isdaba qabtaan oo allahoodii usoo noqdaan subxaanahu watacaala ugu dambeyn waxa weeye dadka shisheeyaha la shaqaysta ee doonaya magaranaysaa dadka soomaaliyeed iyo diintooda iyo dalkooda magaranaysaa inay wax ku yeeleeyaan waxa weeye ilaahay baa subxaana watacaala soo qaban doona waxa weeye waa dad gaalada ay iyo shisheeyaha ay lasoo safteen waa dad magaranaysaa la mid ah ama xaqiiqatan kasii daran weeyaan waayo cadowga kula dubka ah ee kula diirka ah ee kula afka ah ayaa ka daran cadowga shisheeye ee meel fog kaaga soo duula mukhtaar ali aadan meeshaan kula soo hariiray oo muslimiinta dhibaato ulus ku hayay ilaahay baa ka qabtay ilaahay baa naga qabtay ilaahay baa ku mahadsan suma mujaahidiintii howlgaaskaasi qaabagaabiyey yaa ku mahadsan waxaan u aragnaa marka khatar iyo dhibaato uu soo muslimiinta ku wajahay Ilaahay ka qabtay baan u arkaa insha Allah ta'ala ninkaas murtadiinta oo muslimiinta aagga ku xasuugay ninka abaagulahay waaye ee lugoyaha sharci ee muslimiin farbadan muslimiinta ku maleegahayeen marka Ilaahay baa uu rubiisa halkaas ku reebay ee walaalihii hoggaankaas fuleen waxaan leeyahay Ilaahay shahaadada ha ka aqbalo xilliga xadiga dhawr waa rajula rabay ee insha Allah ta'ala naftanada iyo muslimiinta kale waxaan ugu baaqay inaan ku deeyno wadooda in aan qaadno ee inta adduunyada la joogo ee la istaago goob farabadan Ilaahay lagu raali galiyo in la istaagan waxaan ku gubaaynay laga balaawo naftada iyo muslimiinta kale waxa weeyaanay ee warkaas shalay tumarkan 11 ka meelaha markaan Facebook aan galaan arkay ee ninka horta waxa weeyaanay nin qaraabo baan nahay ee waxa weeyaanay laakiin dhibaatada iyo ma arkaysa uu sameeyay marka la soo dhidhikay aan arkay aad baan u farxay ee ma arkaysa ragga ma arkaysa ay wada dagaalamayaan xaalkiis uu ogeyeen laga sheekeyn maayo ragga meesha joogana xaalkiisa taariikhda madu way ogeyeen waxyaaba uu sameeyay waxyaaba uu waabay waxa weeyaan wixii kale tahay qabiilkan markaysa biimaalka iyo qayb qabiilkaad inuu isku diro qabiil qabyaalad uu horeeyo wax ka sii daran akse diinta uu ku tuntay mujaahidiinta ee intuu gaal u soo kaxeeyay ayaa ka sii waaweyn waxyaabaha uu sameeyay walaal magacaygu waa Ibraahim Maxamed Ibraahim oo joogo deegaanka Masar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dilka loo geystay Abdullahi Waafow mujaahid waxaan leeyahay ilaa uu jibaara camiliyaad kaliya duul ah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yiraahdaa Cali Axmed Yuusuf oo jooga degmada Xindheere gobolka Gudiid aragtida aan ka dhiibo ayaa meesha ka dhacday waa bogaadinaya mujaahidiinta Allaah barakeeyo daawadi kulli arkana waxay ahaayeen daalo oo Ilaahay ka furatay oo mutadiina oo kitaabka la ku gaalowday oo dimuqraadiyad iyo dastuur iyo balaayo falkisay oo gaaladiina wax ku xiratay oo daba dhiirsiyo ah marka sidoo kale ugu beegsaday waa buladinaya waana soo dhawaynaya walaal waxa kuwaasiin kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid ah dhageystayaashii Cabdi Furqaan gabagabada diiradda jimcaha ayaan isla soo gaarnay in hal su'aal ayaan ku soo gabagabeynayaa Cilmi Xuseen Shabeelaha Hoose waa gobol istaraatiiji ah Muqdishona daras la ah aadna u weyn wax soo saarkana hodan ku ah ka waran maxaa markasta shisheeyaha ay xoogga u saaraan waana ognahay in ciidamada shisheeyaha Uganda ay joogaan meelo kala duwan gobolka dadkii ay wax soo saarkooda kala dirirayaan hadafkii ujeedada laga leeyahay in gobolka xoogga la saaro maxay tahay bismillaah waxa weyn waxaan daayay waa maasan tahay hadafkii ujeedada ay kala yihiin way badan tahay waqti gaar ah dhagartoodu way badan tahay laakiin intii aan la isfahamsii markaan ka hadlo gobolka saas sheegtay waa gobol istaraatiiji ah xagga dagaalka xagga deegaanka istaraatiiji uu ku yahay xagga xoolaha istaraatiiji uu ku yahay xagga badaha iyo matalada wabiyada istaraatiiji uu ku yahay xagga beeraha istaraatiiji uu ku yahay saddex shay ayaa dhaqaalaha adduunka mataqaanaa uu badan yahay beeraha iyo badaha iyo xoolaha intaba gobolka Ilaahay baa ku manaystay waa sii dheeraystay intaas in mataqaanaa gobol ugu yaraan mataqaanaa ummado badan oo cad ku wada noolaan karaan oo mataqa dhufeyso uu leeyahay buuro leeyahay wabiyo leeyahay hantaqyo leeyahay bada leeyahay mataqaanaa lagu dhuuman karo buurahooda ayuu sii dheer yahay marka istaraatiiji ay kala yihiin marka nimankan markaan soo fiiriyo inta aniga Ilaahay iga fahamsiiyey waxa weye nimankaasi waxay doonayaan horta marka ugu horeysa god alla godka mujaahidiintu geli karaan ay ku badbaadi karaan inay labeel ka dhigaan waa rabaan buur alla buurta mujaahidiintu ku dhuuman karaan inay dhulka la simaan way rabi lahaayeen geed alla geedka mujaahidiintu ku dhuuntaan inay mataqaanaa gooyaan way rabi lahaayeen waxa taa ka sii daran oo u soo jeesteen wax allaale wixii mujaahidiintu ku noolaayeen waxaan xusuustaa iyadoo la yiri war maxay nimankaas ku noolaan karaan oo mataqaana hadda hadii cunu qabateen la saaro badda iyo meelahaasi degada cunu qabateen maxay ku noolaan karaan markaasay waxba idinkama baahno xataa xoolaha iyo kalluunka iyo webiga iyo beeraha marka laga baxo geedaha ayaa dhir la cuno oo macaan oo mataqaana miro leh ayaa ku jirta gaaladii waxay bilaabeen haddaad ogtiin haddii kalaba inay geela sumeeyaan oo geela buufiyaan geel badan waa kii naga dhintay ilaahay mataqaana bedel khayr qabaa noogu bedel waaba noogu bedelaye gaaladii waxay bilaabeen beerihii Jafaan sida walaalkay mataqaana afayeenku mataqaana ugaasku u beeran Shabeelaha Hoose inay beerihii Jafaan ayagoo dadka u marmarsoonaya cadowgan ka karayna meeshan oo godad ka qotay bufaysi ka qotay waaweyn beerihii shabeellaha hoose oo hodanka ahaa oo madaxooda noolahayeen. Itiraatiyada marka gobolka laga leeyahay waxay ahayd ugu badnaan inaan mujaahidiinta baalid ku noolaadaan ay ka waayaan, oo gobolkaas nin kasta oo dhex soconaya sidii bisad ama mataqaanaa waajdo quraaradu dul saaray sida loo arkayo kaleeto inay gaaladu aragtay rabeen nin hal ninkii gobolka dhex maraya inta wax walba ka tirtiraan, geedaha ka jiraan, buuraha ka baabiyaan, godada ka baabiyaan, webiyada ka baabiyaan, meel walba ka baabiyaan. Waxaad ogtahay toodiya in mataqaanaa la yidhi biixarin baa kuu samaynaynaa shiinaha xunkaa yidhiyo laba meel saddex meel waxay tahay ma aqaan biixireen laga sameeyey. Waxaad ogtahay webiga shabeelle oo mataqaanaa ugu tacabka badnaay degmada webiga ugu tacabka badan ahaa inuu mataqaanaa hadda tacabkiisii uu mataqaanaa sidii hore usan ahayd uu ka liito cadowgu mataqaanaa markay gadaal ka egteen biyihii. Waxaad ogtahay hadda dhow in mataqaanaa cadowga haddii biyihii uu mudahayay haddana iyagoo sumaysan ama uu lagu soo daray oo ummadda ka wada shikisay hadda dhow lasoo daayay khusuusataa oo laga wada istaagay biyihi oo laga wada deeso laydin waatun gobolka. Marka istraatiijiyada gaaladu ka leeyihin waxay tahay in mujaahidiintana laga saaro ummad ugu yaraan ummadda degan oo mujaahidiinta la caawinayso oo ku dhaqnool oo mataqaanaa ilaa amniga iyo amaanada u doonatay inay ka soo cararaan kadib markii gobolka beeriis la baabaasho, xooliis la baabaasho, webi la baabaasho, noloshii gobolka in laga soo cararo ayay gaaladu rabtay oo xeryaha qaxootigu ay oodeen laysku xereeyo. Ilaahay ma aqbalin taas. Sun kasto ay soo daadkaan ilaahay baa ummadda fahamsiinaya, waa laga wareegaa ceelal baa la cabaa ama mataqaanaa ayadaasaa layska filtiraynaa ilaahay ummadda dawu u saarayaa geelii ilaahay baa bedel kheyr qaba keenay ay dileen oo waa iska batay xoolihii beerihii ay jafeen kuwa kaleentaa waaba ka batay waaba kasii batay ba intii barwaaqadu mujaahidiinta intii way kasii bateen. Marka ilaahay baa ku mahadsan alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waxaan leenahay gaalo dhagarteed ilaahay waa qabtay, ilaahay hasii qabtay, ilaahay hasii qabtaan leenahay. Gobolkana gobol jira oo muslimiintu weligood ku noolaan oo ku taagsan allah ka dhigo. Waa mahadsan tahay. Oo gaab, maxaa usoo jeedinaysaa dadka ku dhaqan magaalada Marko ee shabeellaha hoose oo waxgaradkoodii aad ka mid tahay? Bismillaahi dhammaan horta dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose khaas ahaan degmada Marka waxaan leeyahay ilaahay laga baqo subxaana watacaala, wax maanta adduuniya aakhir wax idin tiri kar waxa waaye alla baqidiisa. Haddaad ilaahay ka baqo subxaana watacaala, nolosha aad rabtaanna waad heli doontaan. Nolosha aad rabtaan oo amniga leh oo maanta kala dambeynta leh oo cibaadadeeda dhammaystiran waxaad ku helaysaan ilaahay laga baqo subxaana watacaala. Haddii alla baqi waayo hoosha sidan hadda ay ku socda ay haatana waafuu waa baxay, waafuu kalaa idin imaanaya, waafuu waa baxay, waafuu kalaa idin imaanaya. Ma idinka dheera inaad ilaahay subxaan usoo noqdaan. Mujaahidiintu waa kareer inay joogaan, eel axmed mujaahidiin aad joogto, jilib marka mujaahidiin aad joogto, reer Marko yaa waa aadi kartaan, ugunji mujaahidiin aad joogto, saddex barjaal bay ka jiraan. Meeshaad doontaan aad hujuro kartaan ma aadi kartaan, kasoo hujurooda gaalada iyo mujaahidiintu toos oo la kusoo saara. Kabacdi mujaahidiintu haday galaan waxay bilaaban gaaladii inay duqeen sameeyaan duqeen, waa dogtiin markii la xanuujiyo waxay sameen duqeen bay sameeyaan. Dadkii shacabkii xaafadaha ku jiray iyo dugsiyadii iskooladii ay baabi'iyaan. Marka sida ay mujaahid waxyaalaha ugu soo intixaadeen magaalada meelaha magaalooyinka badan badan waxa waaye ummadda lagu dhibaateenin ummadda idinkan fahma gaalo laiskama dhici weynin, gaalo waa laiska dhicin karaa oo meeshay ka imaada meel waa lageyn karaa. Laakiin hadda shacabkii dhex joogaan, shacabkii ku dhex dagaalamayaan, shacabkii waxa waaye haddii maanta oo annaga aan dhahno gaalada la dagaalamay shacabkii duqeynayaan, nimankii iyaga xabadda kusoo ridaa ma soo aadayaan, shacabkii ku geysanayaan. Marka dadkii reer Marko khaas ahaan waxaan leeyahay guud ahaan horta ninkan ilaahay maga qabtay wuxuu ilaahay subxaanata wuxuu maanta uhiiliyey, wuxuu uhiiliyey beesha biimaal, uhiiliyey beesha biimaal, wuxuu ugu hiiliyey kow awalan beesha waa kala gaabiyey, waa kala gaabiyey beesha noloshoodii eribtiray, hantidoodu eribtiray. Marka waxaan leeyahay beesha shalay haddaad ku dhacdeen godkii waafuu maanta gos waafuu kalaa gelina. Xoolaley baad tihin xoolaha waad aad bad iga taqaanaan. Haddii neefka xoolaha aad waddo ood boorasood aad waddo oo wadada maanta ay ku socdaan waraaw ku galo beri makaayi leen xoolaha waxaa maya makaa balan wadda kale inay aadan maayan waddaa ma marsin kartaa xoolaha ayagoo xayawaanna fakeef idinkooda aakhiliinna oo ilaahay subxaana wataala bani aadan idinka dhigay inaad maanta waafuu xidin inuu cashaku idin dhigay idinka og rad waafuu kale ogolaataan ha ogolaadina. Mujaahidiintu waa idin jecel yihiin, waana idin jecel yihiin, taariikhdiina baa lahaayaa mujaahidiintu kusoo wada biir beesha dhantee sakhiir iyo khabiirkood. Inta maanta mujaahidiinta dhex joogto lacad walaa xisaab waayo oo mujaahidiinta oo safuufta buuxisay lacad wala xisaab waay alxamdulilah inta kale oo dhimanoo maanta waafu oo baadiyeyna waxaan leeyahay waafu hadduu idin baadiyey kasoo dhaqday ilaahay toobadda waxwaa aqbala soo toobadkeeda ee kusoo laabta fuufta mujaahidiin soo gala inta soomaalida kale oo degan oo reer marka ahayn waxaan leeyahay ilaahay ka baqa waafu maara loosoo diray biimaal kadib loomasoo dirin reer markaa loosoo diray reer marko dhammaan khawaadada sajanow khaasaan kuwa reer banaadir ahow waxaa idinku dhacay waa ogtihiin shalayna waxaad ku noolayd waa ogtihiin maanta waxa waaye inaad aad usoo bixi lahadid magaalada xaafadaha oo sarah layiraaaad degdaa banaadir ku agtihin xaafadiina ku ogtihiin ood laamida soo aadi kan waa ogtihiin maxaa idin diiday inaad laamida soo aadaan xabadkii malaaya bad ka soo bixitaan lacag waa laal idin qaadaa xabadkii malaya bad aad kasoo bixisaan aad shaku utartaan badi aad malaaya kasoo kalumaystaan lacag waa laal idin qaada waa ogtihiin dhibaatooyinkaas ilahay idin qaadi karo waxaa ladin qaadinku ilahay utoobad keeno ilahay nasoo wadan subxana wa tacala asalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakatuh alaykum salaam waraxma was ibraahim dhankaada gabagabadii maxaad usoo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed bismillah ummaddan muslimka waxaan usoo jeedinayaa gaar ahaan gobolka shabeelada hoose xaqiiqdii ninkan cadowga arta ilaahay baa qabtay cadow badan ilaahay waa uu qabtay rag badan asaa ka sareeyan ilaahay baa horey u qabtay haddeerna asaga ilaahay baa qabtay marka waxaan leeyahay bulshada muslimka ah oo ay dhegeysanaysaa ee ku nool gobolka shabeelada hoose oo afkoodan ku hadlaya waxaan leeyahay ogaada dhulkan ilaahay baa adka leh diidtaan lagu xukumayaa asagaan loo dhimanayaa asagaa loo noolyahay codii diidda duligaasa u dambeysa ninkaa wixii uu mareer ogtihiin oo islaam intuu ka tegay oo dabiilkii uu ka tegay inuu u ga oo galay gaalo uuna yidhi wax allaada wixii xumaana ii fasaxa anaa samaynaya idinkana igu taageera marka bulshada muslimkan waxaan leeyahay daardaar baan siinayaa gaar ahaan beesha biimaal beel laba shay baa lagu yaqiina beesha awalan jihaadka ragga ugu sareeya islaamka ay ahaayeen gobolka shabeelada hoose thaaniyan culamaa ul axkaam ayaga ayaa ahaa dadka culimada oo xukunka loo doonto waa ayaga marka waxaan leeyahay biimaal horta markii hore aan la hadlo waxaan leeyahay biimaalow ardaalkii islaamka ka go-ay idinkii idin kala fasaadinayo ilaahay waa qabtay islaamka dhan qabtay idinkana waa ka qabtaye haddeer kadib wax alla wixii islaamka dhibaatooyina soo gala iska dila intuu islaamka soo gaarin iska dila adan leeyahay iska dila midda kale beesha ammaanta kaan ujeedanaya waxay tahay haddii cadowgii ilaahay idinka dhex saaray oo ilaahay idinka qabtay midkaa ka shaqeyn weyseen oo beesha sharafteed iyo cidigeed iyo karaamadeed ninka dhaqway ninkaas u ahaa ninkaasna ilaahay u qabtay beeshan aan ku ognahay beel axkaamta raggan loo arooro amase bulshada muslimka ugu celo badan gobolkan la dhihi jiray haddeer waxaa ladinka rabaa maantay taagan tahay jihaadkan waad maqlaysaan hadde bariga africa markii aad maqasheen inaad fahantaan baa la rabaa mar nin intaas oo gaalo ah habadtay irdaalkan kama daalisanaa oo kamana cabsanayaan oo kamana argagaxsana mujaahidiinta laakiin dadkaa la tusaa ilaahay wuxuu sugaayey intuu ka gaarsiy xilligan uu gaarsiinaya ilaahay waata maanta iyadoon macrafi dheer aan loo gelin halgeed keliya asagii wixii la jiray xasmiyey awooddaasna ilaahay baa aska leh rag baana ilaahay macnaha ku ilhaamiyey in maanta ay u kacaan jihaadka oo indhahooda iyo qalbigooda u ah marka waxaan idin leeyahay bulshada ku nool gobolka shabeel hoose waxaan leeyahay kiina yar iyo kiina weyn war ilaahay ka cabsada diinta ilaahay usoo taagma diinta ilaahay usoo kaca diinta ilaahay usoo buraaruga adowga isla dilno adowga aan isla qabano adowga aan isla sheegno adowga isugacnaa ka noqono gobolka waxaan leeyahay ummadda ku nool oo kasoo bilaabatay sarfuus from xarabka aad ka geysa mujaahidiinba afarta geysa naga xiga laakiin waxaan u leeyahay gobolkan sheegaya gobolka waxaan leeyahay rabbigiida abuurtay ka cabsada dhibkiina islaamka islaanimo u dhinta war islaanimo oo dhinta gaal nin u ooynaya markuu baktiyo gaal weeye waxa maanta ninkaas oo soomaaliga ahaan jiray oo la yaqaanay sida daawgaab u sheegay shirow ahaab yiri wagigiisa ruux hirsagoyn ah marka soomaalida hirow uma aqoonin gaal uma aqoonin laakiin maantay ninkaas sababta oo haddii maanta wuxu dhiman lahaa waa la wada ooyi lahaa sababta maanta ninkaas ugu faraxsan yahay inuu baktiyo oo la baktisiyey weliba oo baktigiis meesha asiga intaas isku raacdo waa nin muslim xaq qofa soomaali aan dhahayn ninkaas ilaahay u naharis asbaabta kale soo dareemi kartaan waa asbaab asaga keensaday ilaahay ha laga cabsado gobolka intuu ku nool jihaadka usoo kacdo oo isu indho aan noqono isu gacan aan noqono isu qalbi aan noqono wax allaala wixii gaalo iyo rafiiqeeda wadana aan isku meel ka marno gobolkeen gobol islaam degan weeye gaalo ma deganaan doonto geeska bariga africa islaam baa ku nool gaal ku noolaane intaasaa idin leeyahay gobolka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu. Aad baad u mahadsantihiin. Gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo aan aad ugu mahadcelinayaa ugaas Ibraahim Maxamed Nuur, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Shabeelaha Hoose, injineer Xuseen Awgaab iyo nabadoon Cilmi Xuseen. barnaamijkan oo kale intaynu ku kulmi doono dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأني دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين